प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैक पाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशे विभूषितकरान्नवनीरदाभासीताम्बराधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात्वरं किमपि तत्त्वं न जाने हरि ओम नमोऽस्तु परमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमल महात्म्यो नमस्तो नमो नम नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण ज्ञान योग कर्म योग भक्ति योग ये क्रम है क्रम गीता का भागवत का ये क्रम है लोक दो दूसरे लोग तो हो कहते हैं कर्म योग पहले होना चाहिए कर्म योग के बाद में भक्ति होना चाहिए भक्ति योग के बाद में ज्ञान होना चाहिए और वैष्णव मत कहते हैं पहले कर्म योग होवे उसके बाद ज्ञान योग होवे उसके बाद भक्ति योग होवे और गीता में ज्ञान योग पहले कर्म योग पीछे ज्ञान भक्ति योग पीछे भागवत में ऐसा ही है ऐसे मत भेद है कहीं कर्मयोग और ज्ञान योग साधन है भक्ति योग साध्य है ये नए मत है ऐसा मत भी है तो इसमें कारण क्या है कारण ये है कि पारमार्थिक मार्ग में चलने वालों के लिए पहले विवेक मुख्य है विवेक है दो चीजों का सत्र असत्र नित्य अनित्य नाशवान अविनाशी दो चीजों का विभाग पहले आवश्यक है ये विभाग ज्ञान योग में होता है पहले ये विभाग करे तो जड़ता जड़ता का त्याग चिन्मयता को ग्रहण करना ये ज्ञान योग में चलता है तो विवेक सब में काम देता है कर्मयोग में भी काम देता है तो जड़ता का त्याग है कामना का त्याग है जड़ता का त्याग है और भक्ति योग में विवेक काम देता है मुख्य अलग अलग होते हैं ये तीनों चीज तीनों होती है विवेक का प्रसंग भी आता है चिन्मयता उपकरण का ये भी आता है परंतु इसका खास विवेक ज्ञान योग में होता है इस वास्ते गीता ने ज्ञान योग को पहले दिया है कि विवेक समय कारण है और विवेक स्पष्ट हो जाता है तो भाइयों के लिए बहनों के लिए भी ये उचित है जड़ चित्र का विवेक हो जाए शरीर जितने हैं सब जड़ है और आत्मा सबके है चेतना है सबकी तो जड़ता का त्याग करके और चिन्मयता में सिद्ध होना ये सबके लिए उचित है तो ये मुख्य बात ज्ञान योग में होती है और कर्म योग में दूसरा का है दूसरे की सेवा फल और आसक्ति का त्याग करके दूसरों की सेवा करना और भक्ति योग में भगवान की समर्पित होता इनमें साधन और सज दो होते हैं और भक्ति योग में एक ही है, साधन भी भक्ति है, साध्य भी भक्ति, दोनों भक्ति है दोनों ही। और विवेक में जड़ता का बिल्कुल त्याग पहले होना चाहिए, चन्मयता में स्थिति होनी चाहिए। तो चन्मयता में स्थिति करने के लिए ज्ञान योग है, तो पहले ज्ञान योग में जड़ता का त्याग है। तो 11 से 30 तक श्लोकों में जड़ता का त्याग और चन्मयता ग्रहण ये खास बात है। इस खास बात में पहले ये बात बताया है कि तू शोक करने के लायक नहीं है, उनके लिए शोक कर रहा है। अब प्राणी मर गए उनके लिए और जीते के लिए किसी के लिए शोक नहीं करना चाहिए। तो आदमी कह सकते हैं शोक तो मरने वालों के लिए ही होता है, ज्ञान योग के लिए वो योग नहीं होता, वो तो मरने पर शोक होता है और ये चिंता होती है। तो उन्हें नहीं होती है, जीते हुए चिंता ज्यादा होती है। मरने वाले का तो रोना एक बार हो गया, मरने वाला हो गया, जीते हुए जीने वालों की हरदम चिंता रहती है। माँ बाप की सेवा कैसे है, स्त्री पुत्र का पालन कैसे होगा, कुटुंब का पालन कैसे होगा, ये चिंता हरदम रहती है। लोगों में देखने में तो मरने वाले की चिंता होती है, मरने वाले का शोक होता है, पर भगवान ने गता सुना, गता सुनता दान सोचती पंडित, पंडित है गता सुन मर गए उनके लिए भी चिंता नहीं करते, अगता सुन जो नहीं मरे है जीते हैं उनकी भी चिंता नहीं करनी चाहिए। तो दोनों की चिंता नहीं करनी चाहिए, दोनों की चिंता की मर गए लिए रोना और जीते वालों की चिंता की कैसे भरण पोषण होगा। तो मरने वाले की चिंता तो एक बार ही होती, एक ही चिंता है सत्य एक ही, मर गए मर गए। जीने वाले हरदम इनका पालन पोषण कैसे हो, इनकी रक्षा कैसे हो, ये कैसे जीवेंगे, इनका निर्वाह कैसे होगा, छोरा छोरी का ब्याह कैसे होगा, इनकी चिंता जीते और जीने वालों की हरदम रहती। लोगों में देखने चिंता होती है तो मरने वालों की होती है, वास्तव में चिंता ज्यादा जीने वालों की होती है। मरना हो तो मर गए, खत्म हो, चिंता भी खत्म हो जाए, पर जीने वाले की चिंता हरदम होती है। छोरा छोरी का पालन कैसे हो, योग कैसे बने, विद्या कैसे पढ़े, फिर उनके ब्याह कैसे हो, फिर उनके बाल बच्चों की रक्षा कैसे हो, फिर उनकी चिंता बहुत हरदम रहती है। इस बात से गता सुन अगता सुन सदान सोचन थे पंडित, पंडित हो गए शोक नहीं करते, लोग शोक करते हैं, शोक चिंता करने नहीं चाहिए। न तुम सोच तुम्हारी थी, नहीं तुम सोच तुम्हारी मार, नहीं तुम सोच तुम्हारी थी। शोक के ऊपर गीता ने बहुत जोर दिया है, आरंभ में भी ये बात है, अंत में भी, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अंत्वा सर्व पापी मोक्ष्यामि मा शुच। शोक मत कर, चिंता मत कर। तो चिंता करने से कोई फायदा नहीं, चिंता करने से कोई लाभ होता हो हमारे वो कुछ कोई कम बता बात चिंता होती, ना हक दुख पाने, ना हक बिना मतलब दुख पाना, कोई उपयोग नहीं है। अगर चिंता से कोई ठीक होता हो, 10-15-20 आदमियों को बैठ कर सगड़ा रो तो धन मिल जाए, संपत्ति मिल जाए, सम्मान पूर्ण हो जाए, एक कौड़ी का काम नहीं था। सोने से चिंता करने से कोई सही फायदा नहीं है, तो शोक नहीं करना चाहिए। न तुम सोच तुम्हारे, नहीं तुम सोच तुम्हारे, नहीं हम सोच तुम्हारे से, शोक मत कर। अंत में भी यही मां सोच, शोक मत कर। लोगों का जीवन चिंता में ही जाता, चिंता में ही मर गए उनकी भी चिंता, जीवे उनकी चिंता, हरदम चिंता करते हैं। चिंता का उपयोग कुछ नहीं। आप भी बताओ चिंता का क्या फायदा है? तो क्यों होती है चिंता? मूर्खता से होती है, बेसमझी से। चिंता से क्या होता बताओ? कोई लाभ होता हो चिंता करने से, और चिंता ना करने से हानि होती हो, ऐसी भी बात है ही नहीं। होगा वही जो होने वाला है, तो होने वाला वैसे होगा तो चिंता करो भी वैसे ही होगा, न चिंता करो भी वैसे ही होगा। चिंता का क्या फायदा हुआ? अशोचानंद शोचस्तम आरंभ ये है, अंत में महसूस है। शोक मत करो, चिंता मत करो। देखो मोटर होती है ना, चढ़ने की मोटर, जिन पर हम चढ़कर सवारी करते हैं, जाते हैं, और ये चार अवस्था होती है। मोटर की चार अवस्था होती है। एक तो भीतर का इंजन चलता है, और एक बाहर के चक्का चलते हैं। दो बात है, भीतर से इंजन चलता है उसमें तेल खर्च होता है, बाहर के चक्का चलते हैं उसमें मुसाफरी होती है। हमने जहां जाना है वहां पहुंचने के लिए चक्के चलते हैं, तभी गाड़ी चलती है। अगर बाहर का चक्का नहीं चले तो गाड़ी कैसे चलेगी? तो इसमें कौन सी अवस्था ठीक है? एक खड़ी है, ना चक्का चलता है ना बाहर भीतर अंजन चलता है। एक खड़ी कर दी और अंजन शुरू कर दिया, धर धर धर धर धर धर धर धर करता है, एक खड़ी है। सबसे खराब अवस्था वो है, तेल तो खर्च होता है, मुसाफरी होती ही नहीं, फायदा कोई होता नहीं, खुराक की फायदा नहीं। एक वो अवस्था, दूसरी अवस्था जो चक्का भी चलता है, भीतर चिंता भी चल रही है, भीतर के पैर के शोक सारा बाहर चलता है, मुसाफरी होती है। एक वो होती है जो थोड़ी नीचे चली इधर है, बैग में चली हुई है, तो अंदर बंद कर दिया जाए तो आप भाई ब्रेक हो गाड़ी चलते जाती है, तो सबसे बड़ा दोस्तों तेल तो खर्च होता नहीं, मुसाफरी हो जाती है। तेल तो खर्च होता नहीं, मुसाफरी हो जाती है, वह बढ़िया है। तेल खर्च कर मुसाफरी देने में सबसे घटिया अवस्था हुआ, क्या फायदा है बताओ? इस तरह से आपके भीतर की चिंता होती है, काम करते है तो ये संसारी अवस्था है। भीतर की चिंता हरदम रह रात दिन, और काम कुछ है ही नहीं, चिंता का शोक करे, तो ये बिल्कुल निरर्थक समय है, सबसे खराब समय है। तो इंजन तो चलता है, मुसाफरी होती ही नहीं, धर धर धर धर धर धर धर धर धर करती रहती है, तेल खर्च होता है, फायदा कुछ नहीं होता। तो भीतर की चिंता एक बार का काम, तो बाहर का काम होना चाहिए, चिंता होनी नहीं चाहिए, ये श्रेष्ठ अवस्था है। तो जल्दी सी जगह है, बैग चढ़ी हुई है, छोड़ दो तो तेल का दे बंद, अब चली जाती है। इस तरह से काम है वो तो बैग से होता है, उस बैग को शांत करने के लिए करनी हो गए, तो बैग भी भीतर चिंता ना हो, शांत हो गया। तो आरूढ़ शोर मधेरे कर्म कारण मुझे योग में आरूढ़ होना चाहता है, उसके लोग पहले आरूढ़ शोर मधे योगम कर्म कारण मुझे कर्म कारण है, सब कर्म कारण है, तभी आरूढ़ हो रहा है। योगारूढ़ सही बार श्रमा पर योगारूढ़ हो गया तो फिर शांति कुछ नहीं करना। तो साधक अच्छे होते हैं, उनकी ये बात होगी, भीतर की चिंता नहीं होती। साधक मात्र को सत्संग मात्र करने वालों के भीतर चिंता नहीं होती है, क्योंकि चिंता का कोई उपयोग नहीं है। आप इतने बैठे हो, चिंता का क्या उपयोग है? चिंता नहीं करने से क्या हानि हो जाए, चिंता करने से क्या लाभ होता है? बिल्कुल निरर्थक है। मोटर खड़ी है, भी धर धर धर तेल खर्च होता है, तो तेल तो खर्च होता है, मुसाफरी होती ही नहीं। बढ़िया चीज वो है, तेल तो वो तो होता ही नहीं, मुसाफरी हो जाती है। एक खड़ी ना तेल करता दोनों होते हैं ना, दोनों खर्च होते हैं, दोनों से चलते हैं और एक दोनों नहीं चलते हैं। एक भीतर से धड़धड़ होती है, बाहर चलता नहीं, और एक गाड़ी चलती है तेल खर्च होता ही नहीं। तो बढ़िया तो वो ना, तेल तो खर्च हो नहीं, मुसाफरी हो जाए। तो सत्संग करने से आदमी के चिंता कम होती है, तो यह अवस्था बहुत बढ़िया है। काम सब करना चिंता क्या है, इस बात से कामना मत करो। गीता जी में कामना के त्याग पर जोर दिया। कामना के त्याग क्यों क्यों जोर दिया, कि भीतर की चिंता होती है कामना से ही। कामना नहीं रहती भीतर की चिंता किस बात की, काम ठीक तरह से करता अच्छी तरह से, भीतर कोई चिंता होती ही नहीं। सिद्ध पुरुष महात्मा होते हैं और बाहर काम तो ठीक होता है पर भीतर चिंता नहीं होती, और भीतर चिंता ज्यादा होती है काम होता ही नहीं, खर्च सबसे खराब होता है। तेल तो खर्च होता है, मुसाफरी होती नहीं, तो खराब अवस्था सबसे खराब अवस्था ये। तो सत्संग नहीं करते, कोरी चिंता फिक्र करते तो मूर्खता है वो। इस वास्ते भगवान ने जोर दिएगा, न तुम सोचो तुम्हारी नहीं, न तुम सोचो तुम्हारी नहीं, नम सोचो तुम्हारी नहीं, हम सोचो तुम्हारी। शोक मत कर, चिंता मत कर, ये क्यों कहे तू तो मैं तेल तो खर्च होता है, मुसाफरी होती ही नहीं, सबसे खराब अवस्था तो ही हुई। ए बढ़िया भी तेल खर्च नहीं, मुसाफरी हो जाए। एक तेल खर्च होता है मुसाफरी ये होता है, एक तेल खर्च नहीं होता मुसाफरी नहीं होती, चार अवस्था होती। चार अवस्था से बढ़िया तो यही है कि तेल तो खर्च हो नहीं, मुसाफरी हो जाए तो चिंता तो हो नहीं, काम सब होता है। तो संत महात्मा ऐसे रहते हैं, सत्संग का तात्पर्य है कि चिंता छूट जाए। ऐसी चिंता आदि होती रहे तो फिर क्या सत्संग किया, फिर वही चिंता होनी। सिद्धि सिद्धि और समूत हो, सिद्धि असिद्धि में सब रहे, सिद्धि हो जाए अच्छी बात, न हो जाए अच्छी बात, चिंता की बात। सिद्धि सिद्धि और समूत हो, समय सिद्ध हो अशुद्ध हो, कर्मण्यवादी करते माँ फल सुना, फल में ऐसा कभी नहीं हो चाहिए, कर्म करना चाहिए। तो भीतर की बिल्कुल बिल्कुल चले नहीं और कार्य हो सभी, तो सिद्धि ऐसी में सब रहना, सिद्धि सिद्धि निर्विकार, समय सिद्ध हो सिद्ध हो से कृत्व भी रहने वाले थे, वो करके भी नहीं बनता, भीतर है ही नहीं। सिद्धि ऐसी में समय अब काम करे। अर्जुन को युद्ध करने में यही बताया, सुख दुख के समय के तुम लाभ लाभ हो जय जय हो तथो युद्ध जय हो विजय हो, हानि हो लाभ हो शोक नहीं होता। सिद्धि सिद्धि और सम होता सिद्धि में, और सुख दुख के समय के तुम लाभ लाभ हो जय जय हो, जय पराजय लाभ रहने और सुख दुख दोनों सम रहे। तो सुख दुख के दो अर्थ होते, सुख दुख के दो अर्थ होते, एक सुख भीतर से हर्ष होता है ये है सुख, और भीतर का दुख होता है ये है दुख। तो ये दुख तो होते नहीं, एक बाहर का सुख होता है। इस बारे दुख सुख दुख में सम्मान का और सुख दुख से रहित का दो अवस्था थे, समय सिद्ध हो असिद्ध हो से सिद्धि सिद्धि और समूत। तो सिद्धि असिद्धि में राजी और नाराज न हो, ये तो कम बार का होने वाला है। आप चिंता करो तो वही होगा, चिंता नहीं करो तो वही होगा। चिंता करने से क्या फर्क होता है, फर्क है मुफ्त में तेल खर्च होता है, मुसाफरी नहीं होती, ये सबसे घटिया अवस्था है। तो चिंता क्यों करो, होना है जैसे होगा। होने में दो बात है, एक करना होता है एक न करना होता है। तो करना है जिसमें कार्य करना है, कर्तव्य हो करना चाहिए, अकर्तव्य नहीं करना चाहिए। जिस काम को नहीं करना चाहिए वो पाप कहते हैं, करना चाहिए उसको पुण्य कहते, शुभ काम करो। तो भीतर से चिंता रहित रहो, क्योंकि होना है सो होगा। आपकी चिंता से कोई फर्क पड़ता हो ऐसी बात बिल्कुल है नहीं। आपकी शंका उठ करो, अब खूब चिंता कर लेना। एक बात बताऊ आपको, भीतर की चिंता नहीं करना, आपको चिंता में कैसे काम होगा। तो अभी प्रश्नोत्तर का समय नहीं है, शाम की भगत में आप जितने प्रश्न हो बेचा आपको आप आधार दे। इस चिंता के लिए आपके जितने प्रश्न हो शाम को कह देना कि चिंता भी नहीं कैसे होगा, चिंता से क्या होगा। रामाई बताओ, चिंता करने से कुछ फायदा नहीं हुआ, नहीं तो पाने पाने भी साथ में इकट्ठा करो, मैं मेरे वाले चिंता करूँ सब तो हमारा काम ठीक गया, क्या होगा काम। मैंने सुना नहीं, चिंता करो कुछ नहीं हो, क्या फायदा। तो तेल खर्च न हो, मुसाफरी हो, बात ये बढ़िया है। चिंता हो नहीं, काम हो जाए कभी। स्वास्थ्य सत्संग करने से भीतर के चिंता शोक आदि न हो, ये अवस्था होनी चाहिए। शोक ही चिंता नहीं, हरदम कर रहे भीतर से चिंता कर रहे हैं। तो नाहक तेल बन रहा है, मुसाफरी नहीं हो रही है, फायदा क्या है। ख्याल करो सब भाइयों के बहनों से, सब कहना है चिंता मत करो, जो काम हो जाए कर्तव्य करो, अकर्तव्य मत करो, न लायक काम मत करो। न लायक काम करते हैं इनसे चिंता ज्यादा होती, चिंता जितना ज्यादा इसी बात से होती है जो भीतर से कामना होती है हम चीज मिलनी चाहिए। और मिलनी चाहिए चिंता होने से कौड़ी एक मिलती नहीं, और चिंता न होने से आती है। प्राप्तव्यमर्थम लभते मनुष्यो दैवो भीतम नंगे तुम न शक्त तस्मा न सोचा मैंने विस्मयों में यदा सुनी हम नहीं तो परेशान। कर्तव्य कर्म करना, करना चाहिए वो काम करो अच्छी तरह से। प्राप्तव्यमर्थम लभते मनुष्यो, जो मिलने वाला है वो चिंता करो तो मिलाता है, न चिंता करो तो नहीं मिलेगा। न मिलना है चिंता करो तो नहीं मिला, न चिंता करो नहीं मिलेगा। तो चिंता तो निर्थक हुई, चिंता का उपयोग नहीं है, बहुत दुख पा रहे। तो सत्संग के द्वारा चिंता मिटनी चाहिए। सत्संग करते हो और चिंता मिटती नहीं, मिटती तो सत्संग क्या किया। सत्य का संग होगा, असत का संग है, सत्य का संग होगा तो सत्य का नाश होता नहीं, असत की चिंता है ही नहीं, सब ठीक हो जाता। तो चिंता क्यों करो। तो चिंता न करना ये सिद्धांत है। ये मन की बात हो गए, मन की बात न हो, मन की बात न हो मेरी चिंता होती है। और चिंता से क्या फर्क पड़ता है। मैं तो एक प्रार्थना करता हूँ, आप शोक चिंता मत करो, शांत रहो, बड़ा भारी लाभ होगा। बहुत चिंता होते से शोक होता है, उनसे रोग होते हैं, कई रोग होते हैं। रोग भी चिंता से बढ़ता है, चिंता नहीं करते रोग होते हुए रोग शांत होता है। चिंता नहीं करे रोग हो जाएंगे नहीं। अच्छे पुरुषों में रोग होता है, चिंता नहीं होती तो क्या है, रोग बढ़ गया तो बढ़िया, घट गया तो बढ़िया। शुद्ध दवाई कर ली अपने, शुद्ध दवाई कर ली बस, अब हो गया तो हो गया, नहीं हो गया तो नहीं हो गया। सिद्ध सिद्धि और सबो भूतवा, सिद्धि और सिद्धि में सब, बड़ी भारी दवाई है ये। सिद्धि और सिद्धि में सब, सिद्धि सिद्धि और सबो भूतवा, ये छह बात मना छा। सुख दुख है समय गत्वा, सुख दुख लाभ लाभ लाभ रहा नहीं, और जय और पराजय समाप्त हुई। जय और पराजय, लाभ और हानि, अशुभ तो लाभ और हानि होगा से नहीं होगा, चिंता से कोई फर्क पड़ता नहीं। तो चिंता बिल्कुल मिटनी चाहिए, सत्संग करते और चिंता होती है, तो सत्संग नहीं हुआ असत्संग में, असत के संग से ही चिंता होती है, सत्संग करने से ही चिंता छूट होती है, सत का संग होने से है। ये बैठ करके सत्संग करना ये नहीं है, सत असत का विचार करना चाहिए। तो इस कर्मयोग से सबसे पहले कर्मयोग है, नहीं ज्ञान योग है। तो ज्ञान योग में विवेक है, विवेक में सत असत दोनों विचार है, तो चिंता मिटने ही चाहिए। इस बार उसमें न सोच दो सोच दो चिंता चिंता नहीं कर, मत करो सिद्धि सिद्धि समूद समुद्र यो उचित यो उचित यो। तो इस बार से चिंता नहीं, शांत रहे अपने में, जो काम कर्तव्य हो जो कर दिया बना, न कर्तव्य को नहीं किया बने, शाम चित्त से आनंद से रहे, मौज से रहे, ये जरा ध्यान तो दो। चिंता वैसे ही कर दो, क्या सत्संग किया, सत्संग करने का फल क्या है कि सत्संग करने वाले को चिंता नहीं होती, नहीं तो चिंता में रात डूबे रहते, चिंता नहीं होती। इस बार चिंता करना ही नहीं, शोक करना ही नहीं। गीता में आदि से अशोचन से चला और मां शोच में समाप्ति हुई, अथ व्यवस्था दृष्टि अथ है इति ज्ञान मां ज्ञान इति है अथ इति अथ आरम्भ होगा इति में समाप्ति होती है, यही बीच में से बहुत ही बात है। तो वास्तव में चिंता फिक्र नहीं करना, अपना काम ठीक तरह से करना, गलती हो गई तो गलती आगे नहीं करनी, उसे चिंता नहीं करनी, गलती हो गई उसी की चिंता नहीं, और सावधान होना। दो बात होती है, और एक बात चिंता होती है फिर वैसे ही काम फिर करे, फिर चिंता करे, फिर काम वैसे ही करे। जैसे चीज वस्तु भगत भर शांति से एक छोर रख है, और बीच में लोटा बीच में रख दिया, जूती बीच में उतार दी, अब ठोकर लग गए, अरे ऐसी बीच में रख दिया ठोकर लग दी, फिर भी लगी बीच में, फिर चिंता कर रहे फिर रखी होती है, जूती बीच में उतारे कोई अथी हो जाए कोई अथी हो जाए। तो पहले ही एक तरफ चिंता रखो, एक तरफ वस्तु रखो, समय समय पर वस्तुओं को अपनी जगह रखो, रखते नहीं ठोकर लगती रहती है, फिर वैसे ही फिर वैसे ही फिर वैसे ही उम्र बीत जाती है, उम्र चीज वस्तु दुख पाते है, चीज खराब होती है, समय लगता है ज्यादा, ठीक ठीक सब ठोक रखे। गोरखपुर में मोहन लाल जी घर में देखा ना, लिख रही है सब चाबी अट रहे हुए, झाड़ू अट रहे हुए, नाव लिख रहे हैं झाड़ू रखने की जगह, चाबी रखने की जगह, हाँ वही जगह वह दम्बर भी हुआ अलग अलग चार मीठी बड़ी ले जाता काम कर लो। सो सब अपने ठोर पर चीज रखे तो समय तो कम करता होता है, काम ज्यादा होता है, तो काम कम होता है चिंता ज्यादा होती है, ये काम तो ठीक हो रहा है चिंता नहीं होती, अवस्था तो ये बढ़िया है। तो कैसे बढ़िया होगी, सब चिंता थकावट पड़ी है, झाड़ू देगा झाड़ू जग जाओ, चाबी देगा चाबी जग जाओ, अमुक चीज चीज रख दे वह काम पड़ा हुआ है, घर में जितनी वस्तु वहीं जगह जगह रही, तो फूड पड़ा होता है तो दुख पाते है, चतुराई से ठीक से करो। ये जंतुओं को नहीं मारना है, अगर सफाई रखे तो स्वतः ही जंतु पैदाइश कम होगा, ज्यादा पैदा हो जाए जंतु फिर क्या करें, कि हमारे मेरे काम नहीं चलता, अरे तुम्हारी मूर्खता से होते है ज्यादा, सफाई रखे जंतु रखे सफाई रखे सब जगह ही, तो जंतु पैदाइश कम होगा, आफत होगी नहीं, वो तो चतुराई रखते नहीं, या फिर जल ज्यादा हो जाए फिर मारते हैं कि बिना मारे काम चलता ही नहीं। अब मूर होता है, मूर होता ठीक ढंग से सब काम अपना अच्छी तरह से हो, ठीक तरह से सब काम ठीक हो जाएगा, अच्छे तरह से काम हो जाएगा। है थोड़ा समय खर्च हो थोड़ा भक्त भर में चीज ने खोदने में कितना समय खराब होता है। अरे एक छोड़ रहे हैं तो लोटा स्टिक पड़ाई से पड़ी है, बीच में ठोकर लगती रहती, घूमते रहते दुख पाते रहते, फिर बीच में रखते फिर दुख पाते फिर बीच में रखते। तो चेत कब होगा? दो बार, पांच बार, दस बार, बीस बार, पच्चीस बार, फिर भी चेत नहीं, फिर भी वैसा ही। तो भाई क्यों करो? जब देख लेते हो गया होता है तो अपन ठोर से जैसे ठीक देर से काम किया तो समय कम लगता है, काम ज्यादा होता है। तो वास्तव में भीतर का खर्चा ज्यादा हो वही तो मोटर बढ़िया होती है। पर भीतर चिंता ही नहीं, फिर नहीं ठीक ठीक से काम करो। जन्म गया तो अच्छी बात है, मर गया तो अच्छी बात है। ये तो जन्म मरना तो होगा, ये तो होगा, ये तो होगा ही, तो चिंता क्या है? मर गया तो क्या नई बात क्या होगी? कैसे मर गया, ये क्यों मर गया, कैसे मर गया? अब रो बैठे कोई फायदा नहीं, रत्ती भर फायदा नहीं। मोह है मोह, वो मोह कमा अपना अपना करते हुए करो ठीक तरह से, अच्छी तरह से, तो सब काम ठीक हुआ, आपका कार्य ठीक होगा, समय कम लगेगा, बड़ी शांति रहेगी, ठीक विचार पूर्वक काम करे सभी, सब काम विचार पूर्वक ठीक ठीक बढ़िया होगा। सत्संग करने का फल यही है कि चिंता न हो, फिक्र न हो। अब चिंता करने वाले आप ध्यान नहीं रखते तो भी चिंता करना वाला सत्संग करना वाले चिंता कम होती, कम हो ही जाएगी स्वाभाविक ही। पर निगर रखो तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, ख्याल रखो तो ज्यादा फर्क पड़ेगा। बिना ख्याल रखे भी सत्संग करने से चिंता कम होती, ये पत्ते की बात है, हमारे देखी हुई आपके देखी हुई बात है, सीधी सीधी बात है, नहीं तो चिंता होती ज्यादा। तो चिंता का कारण है मूर्खता, चिंता का कारण अभाव नहीं है, वस्तुओं का अभाव होने से चिंता की बात ही पैदा होने से चेष्टा करो, रोग हो जा रोग दूर है जो चिंता करो, चिंता क्यों करो, रोग हो चिंता करो। अपने शास्त्र में आयुर्वेद शास्त्र में पथ्य ऊपर जोर रहा है, एक वैद्य हुए लोलम्बरा वैद्य हुआ है, वो कवि भी थे और वैद्य थे। पथ्य सत्य गदार्थ से क्रमोशन से बढ़े, पथ्य सती गदार्थ से क्रमोशन नहीं, पथ्य सती पथ्य पालन करे तो और भी जरूरत नहीं, और पथ्य नहीं पालन नहीं करे तो और जरूरत नहीं, पथ्य नहीं करेगा ठीक नहीं होगा। अंग्रेजी दवाइयों में पथ्य की बात में वो कुछ खाने के साथ में दवाई खाओ, आयुर्वेद का काम है कि पहले कुछ नहीं खाओ पर दवाई खाओ, दोनों को फल एक तेरी बात है। और इसमें पथ्य की बात मुख्य है, पथ्य सती गदार्थ से क्रमोशन भी, पथ्य का पालन करता रहे हरदम ठीक तरह से तो रोग कम होंगे स्वाभाविक, अरे कुपित करेगा तो रोग ज्यादा होंगे, तो कुपित तो छोड़ते नहीं। अरे वास्तव में औषध लेना है, कुपित से पैदा हुए रोग मिटते हैं, जो प्रारब्ध से रोग होता वो नहीं मिटता। रोग दो तरह होते हैं, रोग की चार अवस्था होती, एक एक साध्य, एक कृष्ण साध्य, एक याप्य, एक असाध्य, चार अवस्था होती रोग की। रोग साध्य होता है मन दवाई से औषधित हो, साध्य रोग होता है, साध्य कौन से है जो कुपित से पैदा होते हैं उनकी दवाई है, कुपित नहीं करे तो पथ्य सत्य गदार्थ से, पथ्य पालन करे तो औषधि जरूरत ही नहीं है। यदि पाति पान नहीं करे तो जवाती रहते रोग होता रहेगा, जवाई रहते और रोग होता रहेगा, तो रोग होता ही रहेगा। पथ्य सती गदा तैसे के मोशन से उड़ी, अरे पथ्य असती पथ्य न पाने के मोशन औषध लाभ नहीं होता। तो सिद्धांत है कि पथ्य का पालन करो, इसी तरह से हर काम का जो करना चाहिए उसको करो, विचार करो। एक चिंता होती है, एक विचार होता है। विचार करना आवश्यक है, एक चिंता करनी अनावश्यक है। इस बात से चिंता क्यों करो भाई, विचार करो शांति से। जाई विद्या कह रहा हूं ताई विद्या ही है, जैसी विधि भगवान कहे उसी मस्त रहे उन्हें। जाई विद्या कह राम चाही विद्राम विद्रे ही बैठ रही है। सीताराम सीताराम सीताराम कही है, जाई विद्या कह राम ताई विद्रही है, राधेश्याम राधेश्याम राधेश्याम कही है, जाई विद्या कह राम ताई विद्रही है, गौरी शंकर गौरी शंकर गौरी शंकर कही है। शेष बड़े भगवान रखो, शिव जी का रखो, शिव रखो, बस चिंता ही तो करो। चिंता करने कोई बना है ही नहीं आवश्यकता। तो सत्संग से चिंता ही कम होती है, बिना विचार किए भी सत्संग करने से चिंता कम होती ही है, नियम है। देखो भाई, हमारे तो सत्संग से लाभ हुआ है, इस बार से हमारा विचार रहता है सत्संग का। आप लोग भी चिंता का विचार करो, क्योंकि हमने देखा है सत्संग करने से सत्य स्वाभाविक विचार विचार होता है, विचार पूर्वक काम होते हैं, चिंता नहीं होती। इस वास्ते हमारे सत्संग पर जोर ज्यादा होता है, हमारी प्रगति है। शिवराम जी हम साथ में रहते थे, वो एकांत में साधना को मुख्य मानते थे। कई ऐसे हैं, चक्रधर जी भी एकांत में अच्छा मानते थे, एकांत में रहने के अच्छा होता है। तो क्योंकि सत्संग करने से राग द्वेष होते हैं और मान बनाई अच्छा होती है, तो महाराज एकांत में मान बनाई कम नहीं होती, मान बनाई अच्छा वैसे वैसी होते वैसे हमारे फर्क पड़ता ही नहीं। जो व्यवहार सत्संग करते हुए व्यवहार करते हुए साधन करता है उसका साधन हरदम होता है। एकांत में साधन करने वाला एकांत में बड़े साधन नहीं होता, एकांत में होता है। सब व्यवहार करते हुए साधन करता है, उसे बाधा लगते नहीं, बढ़िया बात है। तो विवेक पूर्व काम करो, विवेक अविवेक का त्याग करो, ठीक तरह काम करो। इस वास्ते ज्ञान योग फैलेगा, जिसे विवेक हो जाए सत असत का, असत का निर्णय हो जाए। असत हो तो असत है तो विकार होगा ही, असत है ही असत, असत विकार होगा ही, और सत बिगड़ेगा ही नहीं। सत है जो गति रहेगा, तो सत का संग करेगा तो शांति रहेगी ही, नियम है। सत्संग की बातें करने से आदमी में बहुत लाभ होता है। हमने तो ये विचार कर रखा है कि हमारे लाभ होगा, अभी हम विचार करते हैं बहुत लाभ होता है। नहीं सत्संग करे और सुंदर करते रहो, लाभ नहीं होता। इस वास्ते इस साल हमने कह दिया कि हम व्याख्यान नहीं देते हैं, अब हम सत्संग का विचार करते हैं तो लाभ ज्यादा होता है। इस वास्ते आदमी को ऐसे होने की चिंता ही नहीं, फिक्र है ही नहीं, बार काम करो सभी, अंत में अशांति है। जाई विद्या कर आप ताई विद्या, जैसे करे वैसे यहाँ ऐसे यहाँ। हाँ बाबा जी, रज्जब रोशन कीजिए, रज्जब रोशन कीजिए, कोई कहो क्यों ही, आशुको तो उत्तर दीजिएगा। हाँ बाबा जी, यूं ही सीधी सारी बात है। रज्जब रोशन कीजिए, कोई कहो क्यों ही, कोई हाल करो निरादर कर दो, भरोसा कर दो भी करो, रज्जब रोशन कीजिए, कोई कहो क्यों ही, आशुको तो दीजिए। हाँ बाबा जी, यूं ही आनंद हो गया अपने मौजूद, ठीक है महाराज, यूं ही सही। हमें तो भाई देखा है हमने देखा है। हाँ भाई नहीं हुई, बहुत मौज है, क्यों हो गया? हाँ यही सही, क्या होता ये हो गया? हमें यही सही, पाप करने में नहीं, साधारण काम करने में कहीं होगा, ठीक ही है, क्यों हो गया? अच्छी बात है, क्या मर गया तो भाई यही सही, हमारे नहीं सही। मैं साथी नाथ जी, शंकर नाथ जी, शंकर नाथ जी दूध नहीं आ रहा, पिया ही कौन है? बोले मिले तो पीना, नहीं तो पिया ही नहीं है। अब पीना कहाँ, दूध मिले नहीं मिले, मिल जाए तो बहुत अच्छी बात, न मिल जाए तो बहुत अच्छी बात, रोटी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात, न मिले तो क्या है? ये रोटी बिना मर जाएंगे तो रोटी खाकर नहीं मरोगे? मरने में क्या फर्क पड़ता, नया नुकसान क्या होता है? रोटी जब मिली तो मर जाएंगे, तो रोटी मिलते नहीं मरेगा? खाते खाते ही मरते घने आदमी, तो वर्षो में मुक्ति होती रही। अरे खाना कोई मिटता करे, खाना कोई समाप्त होता नहीं, आपने मस्ती है आनंद से, आनंद रहता हुआ से। भागवत कथा आती है, अवधूत कथा आती है, और ये टट्टी में सुगंध दी आती थी, एक हाथ ऊपर है आपने मेरे घर खा लिया थी, अभी नहीं ठीक रहती स्वतः से, स्वाभाविक चिंता करते ही नहीं। हे प्राप्त भी मरते मत लगते मनुष्य, पर तो प्राप्त भी होगा ले नहीं गई, वो भी न लंग गई तो मुझे सकता तस्मा न सोचा भी न विस्मय में, इस में कैसे आएगी? इसलिए आए शोक चिंता भी नहीं है। यदस्मृति जो हमारी चीज है, हमारे को मिलेगी ही, हमारी नहीं है वो हमें मिलेगी ही नहीं, पक्की बात है। देखा बड़े बड़े अंगूर होते हैं डिबिया में, रुई दियो डी रुई की बीजे दो डबिया, वह खाना वाले का हाथ में आती है, जिनके हाथ भगने वही खाएगा, बीज में खाएगा नहीं कोई, बीज में खाए अन्याय करते हैं। एक जगह बगिया ने वह जूठन इकट्ठी करी, लड्डू जलेबी जूठन इकट्ठी करके और भेजी, बीच में रेलवे वाले खा लिया, पछ पता अरे दूजा की जूठन थी वो, तो अन्याय करने दुख दुख होता है, फायदा क्या होता है? हम भेजे बीच में खा गए, वे समझेंगे हम बड़े चतुर हैं, बोरिया बड़ी है बोरी में परख लगा करके अब शेर शेर दिखा दिया, तू दिखा तीजे दिखा दे पता देंगे, अरे अपना काम चलता सही, चोरी का ही खाते है, बुद्धि भ्रष्ट होगी, फायदा क्या होगा? देखे गए तो लाभ हो गया। हानि बड़ी भारी होती है, भीतर चोरी की आसक्ति बढ़ती है वो बढ़ जाती है, पाप करने की रुचि बढ़ जाती है, वह सदा साथ में रहती है। भूखो रह जाना तो दोष नहीं है, चोरी करने बड़ा बड़ा दोष है। हमारे कई चीजें चोरी बिचली गई, 20-25 चटिया थी, एक सही नहीं, एक नहीं, अच्छी बात है, ले जाओ भाई राजी हो जाओ, कई वस्तु है चली गई। एक थूकने वास्ते एक रबी आई, ऊपर वो चमचा रखने की जगह है कटो, वो आई ले गए, अब कहाँ गई पता ही नहीं, अब क्या हमारे वादा हो गई? मैं चोरी करने वाला समझा कि अपने मुफ्त चीज मिल गई, चीज तो मुफ्त में मिल गई, स्वभाव कितना बिगड़ गया, ये बिगड़ा हुआ साथ जाएगा, चीज साथ जाएगी थी, कई चीज चलेगी भाई, लाभ नहीं होता, चोरी से नुकसान बहुत ज्यादा होता है, स्वभाव बिगड़ता है, भीतर जो तुम्हारा स्वभाव है वो बहुत बिगड़ता है, अन्याय किया है, अन्याय का फल सुख कभी नहीं होगा, दुख होगा, वो अन्याय करके जीत हो गया, वह जीत हो गया, राजी हो गया, यह जीत काम की नहीं है भाई, मुफ्त में चीज मिल गई, ये तो लाभ हो गया, लाभ नहीं हुआ। अंतःकरण मैला हो गया, भीतर भीतर से इंजन चला है, खर्चा आता है, खर्चा बुरा बुरी नहीं, ऊंधा ऊंधा चलते और मोटर ऊंधी तो चलती बेचारी खड़ी रहती है, वो बिबरी चले तो क्या फायदा, रात चले तो आखिरी सो गए, उठ चले तो रास्ता उतर तो सुधार। योग भ्रष्ट यही गति बताई है, योग भ्रष्ट होता है तो उतना काम किया हुआ जितना हुआ आगे लगते पौर दे ही काम यते सुतो भूया संसुतो भूनंदा सब ठीक होता है। इस वास्ते आदमी को बड़ी शांति से नियम पूर्वक मर्यादा पूर्वक सोच समझ काम करना चाहिए, नहीं तो कुपत है, नुकसान होता है। इस वास्ते भाई समय विचार करो, विचार तो विवेक सबसे प्रधान है। इस वास्ते ज्ञान योग की बात पहले कही गई है, विवेक से सब राम ठीक होता है। जड़ चित्र का विवेक करो फिर विवेक विवेक शक्ति बढ़ेगी। विवेक होता है बिना सत्संग विवेकन हो ही, यह है विवेक प्रकट होने की बात, पर विवेक सब में है, पहले है आप में विवेक है। आप जितना काम लोगे विवेक बढ़ेगा, काम नहीं लोगे नहीं बढ़ेगा। अब चोरी करने लगे विवेक कैसे, अब विवेक बढ़ेगा। कलकत्ते गोविंद भवन में टूटा लगी हुई और किमारे खड़िया लगी हुई, जो वे खड़े में लठी हारे रोड कर ले जाए, अब पीपल कितना खराब हुआ है, पानी टूटी गाड़ ले गया, पानी ढूंढे हुई टूटा ले गया, अब पितरों की तो काम हुए अरे नुकसान की तो हुए दंड की तो उसी मैंने लाभ की तो हुई तो सोचे सोचते नहीं। ऐसा जूता चोड़ने वाला अठलू वाले भीतर में धोती मालूम का ऊपर कुर्ता पहना हुआ देखा, मैं देखा तो भाई क्यों चोरी करे, जूता पड़े जूता जूता चोरे जूता पड़े तो फायदा क्या निकले। पीठ पर धार खा मार खाई गई मीठी, नौरो जी पर धार दिल्ली दिल्ली गल गई हेडी थी, आंख खोल देखो अबे जगत रसोबा जल रही, कोट रहा कोट कितना रह गया, चोट रही बेबिचार रही लम बटन पे लगे जूत खाए जग जानी तो खाया भाग्यो बिचारो सीता की चोरी कर दी राजी हो गया, राजी हो नुकसान कहता हुआ चोरी नहीं करता क्यों होता बेचारे, बस यहाँ लाभ हो जाएगा, लाभ हो जाएगा भाइयों। न्याय में चलो शांति से चित्त शांत रहेगा, अन्याय करोगे धोखड़ी चेत रहेगी, अन्याय करते ही अन्याय के मन में आते ही स्वास्थ्य तेज हो जाता है, उम्र कम हो जाती है, मरेगा जल्दी। न्याय न्याय में चले ज्यादा जिएगा, उम्र है नहीं उम्र चलती चलती चलती वो जल्दी मरेगा। घड़ी होने सात दिन ही लटक निकाल दो एक दो दिन में खत्म, लग तो सात दिन से सात दिन एक दिन दो दिन में खत्म। इसलिए श्वास जो है शांति से न्याय से सत्य शांत रहेगा, अन्याय करने से श्वास खत्म होता है। बोल तुम्हारे पैर नारे में तन घर तीसरा नारायण नारायण सुनो भाई हम कीर्तन सुनो भगवान नाम सुनो प्रेम से करो, ये दो विवेक है। ये जो लीला है वो लीला कार्य के समय है, हर समय भगवान को याद करो, जैसे भगवान का कीर्तन करते हैं भगवान का नाम लो भगवान का चिंतन करो, व्यवहार में जाओ तो लीला करो, तो लीला भगत भगत पर काम करने लिए बने आप आके सब कुछ कोई पद सुना दे, कोई कोई सुना दे भाई, कोई अच्छा पद सुना दे मुझे, कृष्ण भगवान नाम रहे कृष्ण कर दो। चिंता फिक्र छोड़ करके सत्संग करो, देखूं थान कौन दिशा में जाए, थान कौन दिशा में जाए, थे व्यापक सब में हो रया जी मारा श्याम, हे व्यापक सब में हो रया जी मारा श्याम, देखूं थान कौन दिशा में जाए, थान कौन दिशा में परिपूर्ण सब में हो रया जी मारा श्याम, थे व्यापक सब हो रया जी मारा, अगन पवन जल धरणी और आकाश है कोई धरणी, थे दसहु दिशा में छा रया जी मारा श्याम, थे दसहु दिशा में रया जी मारा आम, अगन पवन जल धरणी और आकाश कोई धरणी, थे दसहु दिशा में छार या जी मारा श्याम, थे दसहु दिशा या जी मारा श्याम, देखूं थान कौन दिशा में जाए, थान कौन दिशा जाए, थे व्यापक सब में हो रया जी मारा श्याम, परिपूर्ण सब श्याम, नर नारी पशु पक्षी कीट पतंग, पशु पक्षी सब भेषरमा पति भारी या जी मारा श्याम, मैं सब भेषरमा पति भारी या जी मारा श्याम, पर्वत जंगल बिरछन रा सब पाते कोई बिरछन, जामे दर से छवि आप की जी मारा श्याम, मैं जामे दर से छवि आप की जी मारा श्याम, मैं पर्वत जंगल बिरछन रा सब पात कोई बिरछन, पात जाम दर से छबियाप कीजी मारा श्याम जाम दर से छबियाप श्याम कल कल बहवे जमुना जी की धार कोई गंगा थारा ही शब्द सुहावना जी मारा श्याम थारा ही शब्द सुहा श्याम कल कल बहवे गंगा जी की धार कोई जमुना धार थारा ही शब्द सुहावना जी मारा श्याम थारा ही सब सुहावना जी मारा श्याम मैं देखूं थान कवन दिशा में जाए थान कवन दिशा में जाए थे व्यापक सब में हो रया जी मारा श्याम मैं परिपूर्ण सब में श्याम मिट गई अब तो भोग मोक्ष की चाह है कोई भोग घट घट मैं निरखूं आप ने जी मारा श्याम मैं घट घट मैं निरखूं आप ने जी मारा श्याम मैं मिट गई अब तो भोग मोक्ष की चाह कोई भोग मोक्ष की घट घट मैं निरखूं आप ने जी मारा श्याम मैं घट घट मैं निरखूं आप ने जी मारा श्याम देखूं थान कोण दिशा में जाए थान कोण जाए थे व्यापक सब में हो रया जी मारा श्याम परिपूर्ण सब में हो रया जी मारा हरे राम हरे राम राम राम हरे